moko tazalaki na makoki ya kosala oyo nzambe kaka ndako kaki kosala yango wana azwili loba oyo ezalaki nzambe mpe asaleli yango nzoto oyo abotamaki azalaki nzambe aleluya emela bipa ezali yo tema no etondisama na esengo parce que nous célébrons le ressuscité aleluya Makambo nyonso nekonsu Bona tina langa ye Oh Yesu Yaya okukisa makambo nyonso nekonsu Bona tina langa ye Oh Yesu Zambe monene alati poswa bomoto Bona tina langa ye Mapinga ba beti na basuda Bona tina langa ye Oh Yesu Yeko le roi de roi Balati si yeko ti mzube Bona tina langa ye Oh Yesu Ah Yesu Ah Yesu Mwana pate Makambo nyonso nekulusu Bona tina langa ye Oh Yesu Ondima liwa ya somo nekulusu Bona tina langa ye Oh Yesu Mukeli na nyonso akomi musali ya mabaya Bona tina langa ye Siene que el amo Bona tina langa ye Oh Yesu Kino akanga nikulusu kuteta kompi Bona tina langa ye Oh Yesu Eli eli la masabashani Yesu ale lingo Bona tina langa ye Mwana na pate, mwana na pate, mwana na pate, mwana esikeli tolo.